Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 لترتز ماشهو 1 لترتز ماشهو 1 لماذا لا تأتي؟ مدوا أتا لو با؟ مدوا أت لو با؟ الطقس سيء جدا. مزج أفير كل كخ را. مزج أفير كل كخ را. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. أني لو با כי מזג האוויר כל כך רע. אני לא באה כי מזג האוויר כל כך רע. לימדה לא יאתי? מדוע הוא לא בא? מדוע הוא לא בא? הוא غير מדעו. הוא לא הוזמן. הוא לא הוזמן. הוא לא יאתי. لأنه غير مدعو. هو لو با كي هو لو هزمان. هو لو با كي هو لو هزمان. لماذا أنت لا تأتي؟ مدوا أتا لو با؟ مدوا أت لو با؟ ليس معي وقت. إن لي زمان. إن لي زمان. لا أأتي لأني ليس معي وقت. أني لو با كي أين لي زمان. أني لو با كي أين لي زمان. لماذا لا تبقى؟ مدوا أت لو نشأر. مدوا أت لو نشأرت. ما زال علي أن أشتغل. אני מוכרח לעבוד. אני מוכרחה לעבוד. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. אני לא נשאר כי אני מוכרח לעבוד. אני לא נשארת כי אני מוכרחה לעבוד. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ מדוע אתה כבר הולך? מדוע את כבר הולכת? אני תעבן. אני עייף. אני עייפה. אני אזהב לאני תעבן. אני הולך כי אני עייף. אני הולכת כי אני עייפה. לימדה סורט تريد أن تسافر. مدوا أتا كبار نصاعة. مدوا أت كبار نصاعة. الوقت صار متأخرا. كبار مؤخر. كبار مؤخر. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أني نصاعة كي كبار مؤخر. אני נוסעת כי כבר מאוחר. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.